Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Chcemy gwarancji, że ukraińskie produkty nie zostaną w Polsce, mówi minister rolnictwa. W związku z kryzysem zbożowym Bruksela przeznaczy więcej pieniędzy dla rolników, m.in. z Polski. 97 lat temu Radiowa Jedynka po raz pierwszy przywitała się ze słuchaczami. Problem zboża z Ukrainy był tematem spotkania ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy na przejściu granicznym w Dorohusku. Strona ukraińska rozumie nasz problem ze zbożem, mówił minister Robert Telus, dodając, że Polska musi mieć gwarancję, że tranzyt z Ukrainy będzie faktycznie wyjeżdżał z naszego kraju. Strona ukraińska niejednokrotnie mówiła o tym, że rozumie, że tutaj w tej sytuacji my jako Polska, nasi rolnicy ponoszą największe koszty tej pomocy Ukrainie i strona ukraińska chce nam w tym pomóc, ale prawo unijne w tym momencie jest tak skonstruowane, że każdy produkt, który wjedzie na stronę polską, jest traktowany jakby był już w Unii Europejskiej i tutaj jest wolny rynek i my jako Polska nie mamy narzędzi, które by mogły zagwarantować dzisiaj, w tym momencie, że te produkty wyjadą z Polski. A my obiecaliśmy to Polakom, obiecaliśmy to polskim rolnikom, zrobimy wszystko, że takie gwarancje będą stuprocentowe. Szef resortu rolnictwa dodał, że trwają prace nad porozumieniem ze stroną ukraińską. 7 kwietnia obie strony uzgodniły, że transport zboża przez Polskę ma zostać utrzymany, ale jego kontrola ma zostać zwiększona, tak żeby ukraińskie zboże nie zostawało w Polsce. Do rozwiązania zbożowego kryzysu włącza się Bruksela. Drugi pakiet wsparcia ogłosiła Komisja Europejska dla rolników z 5 krajów, w tym Polski, za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Ma być zwiększony z 75 do 100 milionów euro, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Równolegle toczą się rozmowy Komisji z Polską i Węgrami w sprawie wprowadzonego zakazu importu zboża z Ukrainy. We wtorek, w przyszłym tygodniu, to będzie jeden z tematów spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów w Luksemburgu. Z Brukseli Beata Płomecka. Te 100 milionów euro pochodzi z unijnej rezerwy kryzysowej, a kraje, które otrzymają wsparcie, będą mogły podwoić kwotę dopłatami z krajowego budżetu. Ale to nie rozwiąże problemu nadmiernego napływu ukraińskiego zboża. Na popołudniowym spotkaniu w Brukseli ekspertów unijnych krajów do spraw rolnych Polska i Węgry poinformowały, że wprowadzone zakazy importu i tranzytu z Ukrainy mają charakter czasowy i były konieczne. Ponadto, jak ustaliłam na tym spotkaniu, Słowacja też poinformowała, że wprowadziła zakaz importu. Zastanawia się nad tym Bułgaria. Jest powszechne oczekiwanie, że Komisja Europejska zaproponuje działania, by zagwarantować, że tranzyt zboża z Ukrainy w ramach korytarzy solidarnościowych będzie docierał do miejsca celowego, czyli do Afryki, a nie zostawał w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Trzeba wyeliminować patologię spekulacyjną. Potrzebne są rozwiązania systemowe, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podkomisja smoleńska złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 innych osób, które zginęły w katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia. Do zawiadomienia dołączono 19 załączników. To materiały przygotowane przez podkomisję smoleńską, mówi rzecznik podkomisji Marta Palonek. To zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa, morderstwa, ale też w powiązaniu z artykułem dotyczącym również działań o charakterze terrorystycznym, zużycie materiałów wybuchowych. Na 800 stronach wniosku skierowanego do prokuratury podkomisja wskazała, jak dalece służby rosyjskie interweniowały w sprawy polskie. Oraz w jak dużym stopniu uzależniły od siebie media i poszczególnych polityków. 4 miliardy dolarów amerykańskiego wsparcia dla projektu budowy SMR-ów w Polsce, czyli małych reaktorów jądrowych. PKN Orlen podał 7 z 20 potencjalnych lokalizacji małych reaktorów, które zamierza wybudować. Wśród nich znalazły się okolice Warszawy oraz Kraków. Pierwszy SMR ma powstać w Polsce za 5 lat. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Małe modułowe reaktory jądrowe mają obniżyć koszty produkcji Orlenu dzięki tańszej energii elektrycznej. W dalszej kolejności SMR-y będą wytwarzały prąd na potrzeby zwykłych gospodarstw domowych. Na wstępne lokalizacje wybrano miasta w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wskazał, jakie oszczędności może zapewnić jeden reaktor SMR. Od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2. Na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. Pierwszy reaktor SMR ma powstać w Polsce na przełomie 2028-2029 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 97 lat temu, 18 kwietnia o 17 z głośników popłynęły historyczne słowa dziennikarki Janiny Sztomp-Kówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Tym samym radiowa jedynka rozpoczęła regularną emisję na antenie. Przez dekady jedynka zmieniała się, ale nie zapomniała o tradycji, podkreśla dyrektor anteny Marcin Kus. Trzymamy rękę na pulsie. Jesteśmy bardzo szybcy, jak na 97-latkę, ale jednocześnie cały czas mamy z tyłu głowy, skąd przychodzimy, jacy jesteśmy i kto nas stworzył. I mamy wielki szacunek do tej naszej tradycji radiowej. Przypomnę, że to tutaj są na naszej antenie wciąż takie audycje jak koncert Chopinowski, jak Teatr Polskiego Radia i Słuchowiska. Jest kronika sportowa, są sygnały dnia, są cztery pory roku, wreszcie lato z radiem. I to są wszystko audycje, które trwają kilkadziesiąt lat. Nieprzerwanie nadają i nieprzerwanie podobają się słuchaczom. Dziś program Pierwszy Polskiego Radia jest obecny w eterze całą dobę. W ramówce słuchacze znajdą kilkadziesiąt cyklicznych audycji informacyjnych, publicystycznych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W takim razie wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat. 6 minut po 6. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W górach możliwe opady śniegu. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim. Około 13 na południu i zachodzie. Do 16 na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 18 dzień kwietnia, 108 dzień roku. Słońce wzeszło, tak, wzeszło, proszę Państwa, chociaż może nie widać tego do końca jeszcze, bo nie przebiło się przez warstwę chmur. O 5.30 zajdzie, o 19.40, a dzień będzie trwał 14 godzin i 10 minut. Imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusława, Bogusławy, Barbary i Flawiusza. A my zaczynamy nasze poranne spotkanie. Poranna trójkę. Wszystkiego oczywiście najlepszego. Ja dzisiaj jestem tym gościem od życzeń. W takim razie Piotr Piran, Radosław Nałęcz, Olga Szczućko, Rafał Jarząbek, a także Stanisław Perzyna. W takim składzie się z Państwem witamy i zapraszamy. Tak, zapraszamy dokładnie do 8.45. 10 minut po 6, pora na trójkę. Światowy Dzień Krótkofalowca. Między innymi o tym dzisiaj powiemy, ale taki temat wiodący to ten związany z czymś wstydliwym. Z obciachem, jak z jakimiś wtopami, które nam się przydarzyły. To jest właśnie ten temat, który nas uniesie dzisiaj do 8.45. Ale zdarza się też tak, że jesteśmy, albo bierzemy udział w jakimś zdarzeniu, albo jesteśmy udziałem pewnego określonego wizerunku, tak to nazwijmy, i wówczas nawet nie wiemy, że jesteśmy częścią obciachu, bo ktoś inny tak orzeka. To jest pojęcie względne, moim zdaniem. No tak, no, dlatego warto się tym zająć i warto też zapytać państwa o państwa takie momenty wstydliwe. Co wzbudza? Tak. Ale też sama definicja obciachu, prawda? I rozłóżmy ten obciach na czynniki pierwsze. Może to tylko nasze wymysły. Może to nie jest obciach, może obciach nie istnieje. Modowy istnieje bardzo często. A jednak. Chociaż niektórzy sobie zupełnie nie zdają sprawy, że popełniają faux pas, łącząc niektóre elementy garderoby ze sobą. Czyli na przykład skarpeta plus... Oj, już laczki. Naprawdę, co roku o tym mówimy kilka razy w ciągu roku. Nie wiem, czy to jest aż tak wielki obciach. Staram się jakoś rozpocząć. Niektórzy może się czują komfortowo i stawiają na wygodę i tak chcą sobie chodzić w sandałach, w skarpetkach. To właśnie, czy to jest obciach? Może już weszło na tyle do kanonu piękna, że obciachem już nie jest. 2:27, 12 minut po godzinie 6. It echoes in my head, words I can't repair. It's up to you now. It up to us, nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your ex, and now I know. Szwadrans po godzinie 6, na pierwszym Depeche Mode, na drugim Kaśka Sochacka, na trzecim Riverside. No a co dzieje się na pozostałych miejscach, o tym już teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Aktualnie obowiązuje 54. notowanie listy przebojów Trójki, które mogą Państwo sprawdzić, o ile odwiedzą Państwo stronę lptpolskieradio.pl. Na 24. miejscu była grupa Uriah Heep, Save Me Tonight, awansowało o 5 pozycji. Do góry też nieznacznie, ale jednak o jedno miejsce Katie Melua, Golden Record na 23. Michael Patrick Kelly, jego Wonders, no niestety nie spotkało się z cudem, minus 8 i miejsce 22. Jeżeli spośród 33 piosenek, które znajdą Państwo na naszej internetowej stronie, są te, które lubią Państwo szczególnie, to proszę na nie zagłosować i w ten sposób ułożyć 55. wydanie listy przebojów Trójki. Głosujemy albo za pomocą internetowej strony, albo aplikacji, a 55. wydanie listy w piątek od 19. Do usłyszenia. Lista przebojów Trójki. Tomasz Miara opowiadał o liście. Do piątku, do 12 faktycznie głosować można, potem pełne wydanie listy wieczorem, ale żeby to się stało, to oczywiście potrzebna jest Państwa pomoc, między innymi wsparcie dla Kaśki Sochackiej, chociaż druga pozycja na liście to nie jest obciach. Niebo było różowe już teraz. Można to kojarzyć z takim landschaftem obciachowym, przepraszam, z ale z takim krajobrazem, z takim obrazem, pejzażem. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że to jest taki obraz, który jest niepowtarzalny i za każdym razem idealnie wychodzi na zdjęciach. Radku, pięknie to wszystko namalowałeś słowem. Och, dziękujemy. Staram się. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Tego nikt się nie spodziewał. Taki artykuł znalazłem. Bardzo lubię artykuły, które rozpoczynają się w ten sposób. Kiedyś mamy zdjęcia jeszcze może, albo mamy wideo. Tak, ale wielkimi literami, koniecznie. Kiedyś było obciachowe, a teraz jest modne. Mhm. Na przykład dzwony. No myślę, że w latach 70. to wcale nie było tak bardzo obciachowe. Ale potem się stało, a teraz na nowo wraca do łask. Ja myślę, że też były dla wielu obiektem zazdrości, jeśli ktoś miał, a ktoś inny chciał to mieć. Prawda. Chińskie napisy i symbole. Kiedyś podobno były obciachowe. Teraz na przykład wizerunek smoka na koszulce jest okej. Tak samo kardigany, czyli te swetry. Tak samo rzeczy robione na przykład na szydełku. Kiedyś obciachowe, bo takie babcine chyba. Natomiast teraz bardzo modne. Ale mamy też rzeczy, które kiedyś były modne, a dzisiaj niekoniecznie. Bandanka zakładana na głowę, nie jako opaska, ale jako chusta zakrywająca całe czoło. Ale także arafatki, pamięta pan? Pamiętam. I jeszcze na przykład czapka z daszkiem noszonym do tyłu. Zdarza się to do dzisiaj, ale niektórzy jeszcze zakładają sobie okulary, ciemne sportowe okulary. Też do tyłu, tak, że na karkim opadają. Wiele razy to widziałem. A to jest i zastanawiałem się, jaki sens dla zmyłki się za tym kryje i co to oznacza. No, jest to trochę tego. Też butów to dotyczy. Ażurowe kozaki. Albo biały kozak, prawda? To też wzbudza zimą zwłaszcza. No tak. A z drugiej strony skarpeta plus sandał potrafi tak bulwersować. A oj, tam pan tych sandałów się przyczepił. Nie jestem do końca przekonany. Jeśli chodzi o obciach, co wzbudza u państwa takie poczucie niesmaku? O, dobre słowo. Czekamy na telefony, na naszym Facebooku także post. W tej sprawie facebook.com/trójka. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Oh. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? Mm? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Intertani start tygodnia. Masło łosickie Lactopol 200 gramów 4,49 przy zakupie 3. A cytryny kilogram tanio 5,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Patryk Bedliński jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Utrudnienia o poranku między innymi na drodze S3 między węzłami Nowa Sól Południe i Nowe Miasteczko. To 225 km. Doszło tam do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym i mamy całkowitą blokadę jezdni w stronę Zielonej Góry. Na S3 były też problemy między węzłami Niedoraz i Nowa Sól. Tutaj już bez kłopotów, ale sporo korków mamy. Między innymi na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą w obie strony. Więcej aut również na drodze 44 między Oświęcimiem a Tychami, 44 ze spowolnieniami także w okolicach Krakowa. Tu zwalniamy dojeżdżając od Skawiny. Spowolnienia na wjeździe do stolicy Małopolski od Myślenic. W Warszawie z kolei korek na S8 od Łabiszyńskiej do Żoliborza. Zwolnić trzeba też na Moście Łazienkowskim od Pragi w stronę centrum. Dojazd od Łomianek do stolicy w ciągu siódemki, a także Płochocińska też zatłoczone. No i jeszcze rzut oka na Gdańsk. Tam więcej aut w Alei Armii Krajowej przed Łostowicką w stronę centrum, a na dojeździe do Trójmiasta od Rusocina spowolnienia w ciągu krajowej 91. Tu zwalniamy w Pruszczu Gdańskim i koło węzła z S7. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Kolejne za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki i Romuald Wójcik. O konieczności wsparcia Ukrainy prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Warszawie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Oba nasze kraje niezmiennie podkreślają, że Ukraina musi jak najszybciej wygrać wojnę z Rosją, mówił podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda. Wspieramy ich i będziemy ich wspierali i wzywamy cały świat do tego, by również tego wsparcia nieprzerwanie Ukrainie udzielał do czasu, dopóki ta wojna nie zakończy się tak naprawdę brakiem zwycięstwa Rosji. Rosja tej wojny nie może wygrać. Jeżeli Rosja tą wojnę wygra, Rosja zaatakuje kolejne państwa. Dziś przed południem prezydent Włoch spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Sergio Mattarella odwiedzi też parlament, gdzie spotka się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau prezydent Włoch weźmie udział w Marszu Żywych. Rozwiązania dotyczące skupu zboża przedstawi w przyszłym tygodniu minister rolnictwa. Dzięki dopłatom cena za tonę pszenicy będzie gwarantowana na poziomie 1400 zł, powiedział w Dorohusku Robert Telus. Sprawa dopłat do zboża jest narzędziem, które pozwoli na to, żeby rolnicy chcieli to zboże sprzedać, a co za tym idzie, swoje magazyny opróżnić i przygotować do żniw. Oczywiście rozmawiamy w ministerstwie też na tym, żeby objąć pomocą inne zboża, oczywiście nie w tej samej cenie co pszenica, bo pszenica jest takim wyznacznikiem. Myślimy o tym, żeby znaleźć mechanizmy, żeby wesprzeć rolników, tych, którzy mają inne zboża. Według organizacji rolniczych w silosach w Polsce może znajdować się nawet 3 miliony ton zboża, którego z powodu niskich cen nie opłaca się sprzedawać. Małe reaktory jądrowe to oszczędność na infrastrukturze przesyłowej, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji, na której szef Orlenu Daniel Obajtek przedstawił szczegóły inwestycji koncernów w takie reaktory. Infrastruktura przesyłowa jest kosztowną częścią systemu energetycznego. Rozwijamy ją dzisiaj bardzo intensywnie po to, aby móc zapewnić podłączenia dla odnawialnych źródeł energii. Chcemy, aby poprzez rozproszony układ posadowienia SMR-ów, co najmniej w 20 kilku miejscach, zapewnić dostęp do małych reaktorów jądrowych w bardzo wielu miejscach w Polsce. SMR-y mają stanąć m.in. we Włocławku, w Ostrołęce, Krakowie, Stalowej Woli i w okolicach Warszawy. W Trójce kolejne wiadomości o 7:00. Przed nami część sportowa. Robert Grzędowski jest w studiu. Dzień dobry. Zapraszamy oczywiście. Remis na zakończenie 28. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Remis uratowany przez Stal Mielec w doliczonym czasie gry meczu z Miedzią Legnica. Było ostatecznie 1-1. Szkoleniowiec Miedzi Grzegorz Mokry. Stal Mielec w ostatnim czasie regularnie punktuje, gra ciekawą piłkę, dosyć taką bezpośrednią. Bardzo dużo musieliśmy się natrudzić w obronie pola karnego, bardzo dużo dośrodkowań. Później też stałe fragmenty gry, co od dawien dawna to jest atut Stali. Kolejni zawodnicy, którzy się pojawiają na boisku, tylko jeszcze podnosili wzrost. W wielu tych sytuacjach uniknęliśmy zagrożenia, skutecznie się broniliśmy, a taka piłka z połowy boiska posłana w nasze pole karne spowodowała, no, że tracimy bramkę, ale jak najbardziej Stal, to czego oczekiwaliśmy, to w jaki sposób gra ostatni mecz czy w Łodzi, czy ten ostatni mecz u siebie z Jagiellonią, grała w podobny sposób i jest to dla nas trudny rywal. Wielu jest trudnych rywali dla Miedzi Legnica, która zajmuje ostatnie 18 miejsce w ligowej tabeli. Stal jest 10, a prowadzi Raków Częstochowa. W koszykarskiej Energa Basket Lidze liderem jest za to Śląsk Wrocław, ale wczoraj niespodziewanie przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 80-88. To było zaległe spotkanie 22. kolejki. Mówimy o niespodziance, bo MKS zajmuje teraz 11 miejsce w ligowej tabeli. Przed meczem był jeszcze nieco niżej. Słuchamy Łukasza Kolendy ze Śląska Wrocław. Nie ma tak naprawdę wytłumaczenia tego, że przegraliśmy ten mecz, bo powinniśmy wygrać ten mecz i tak naprawdę początek był w miarę okej, ale później Dąbrowa złapała swoje tempo i grała to, na co pozwoliliśmy im. W poniedziałek nadrobiono także zaległość z 24. kolejki. Suzuki Arka Gdynia wygrała z BM Stalą Ostrów Wielkopolski 92-80. A rywalizujący w stylu wolnym w kategorii do 70 kg Patryk Ołęczyn powalczy dziś o brązowy medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. On przegrał swój ćwierćfinał, ale rywal wszedł do finału, dlatego Polak będzie rywalizował w bezpośrednim starciu o trzecie miejsce. Będzie rywalizował z Ukraińcem Ihorem Nykoforukiem. Szanse Ołęczyna ocenia prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Patryk Ołęczyn będzie miał bardzo trudną przeprawę z zawodnikiem Ukrainy, który świetnie spisywał się w poprzednich pojedynkach. Patryk zaskoczył nas w pierwszym swoim pojedynku, kiedy przegrywał dosyć wysoko, a potem jedna, druga akcja, naprawdę coś niewiarygodnego. Zmienił rezultat tego pojedynku po proteście na 11-9. To się naprawdę rzadko spotyka, więc trzeba liczyć się na to, co się liczy w sporcie, że walczy się do końca. Tego się trzymajmy, a Mistrzostwa Europy w zapasach potrwają do niedzieli. Dzisiaj więcej słońca na Pomorzu Zachodnim i na Południowym Wschodzie. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu, a w górach możliwy śnieg. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim do 16 na Podlasiu, Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Co jest obciachem? Czy dzisiaj wszelkie eksperymenty są dozwolone? Tutaj dosyć wysoką lokatę zajmuje męska koszula z krótkim rękawem. Następna w kolejności mogą być męskie jeans, takie bardzo obcisłe, takie bardzo ciasne ruchki, które nie wiadomo jakim cudem w ogóle przeszły przez stopy. Więc dla mnie największym obciachem jest zaproponowanie gościom, żeby zdjęli obuwie, a już szczytem, jak się daje takie przechodzone kapcie w zamian. A na przykład jajko gotowane, które jest konsumowane w ośrodkach podróży. A. Albo na przykład inna, jakaś taka historia związana z podróżowaniem, czyli właśnie ściąganie butów. Czyli uważasz, że na przykład jedzenie w środkach komunikacji miejskiej, nie wiem, na przykład w pociągu, to nie jest nic w porządku? To znaczy, jajka gotowanego. Albo zależy co. Tak? Może być to nie w porządku względem innych współtowarzyszy. Mnie kiedyś pani zaproponowała kotleta mielonego. Powiedziała, tak, że wyglądam na takiego, co lubi zjeść. Pani wyjęła z torby, tak? I zaproponowała? Ze słoika w pociągu, relacji Gdańsk-Warszawa. Ale poczułeś ten obciach wtedy, czy nie, zupełnie. Przeciwnie? Nie, To znaczy, ale koleżanka, bo to był wyjazd służbowy i koleżanka parsknęła śmiechem. No bo właśnie... Czyli zdania są podzielone. Ale właśnie o tym, co jest obciachowe, a co nie jest, rozmawiamy. Bo dla jednego może być, a dla drugiej osoby no niekoniecznie, prawda? Może się to wpisywać w kanon, tak jak stwierdziliśmy. Ja uważam, że to było takie zachowanie, które miało nas zintegrować lepiej w tym przedziale kolejowym, żebyśmy mogli też porozmawiać o tym, co lubimy, czego nie lubimy. Do serca. Oczywiście. Prawda? Oczywiście. 2 2 7 3, numer do Państwa dyspozycji. To też jest tytuł, który, czy zdanie właściwie, które wpasowuje się idealnie w nasz temat związany z obciachem. 18 minut do 7, pora na trójkę, a teraz przegląd portali Polskiego Radia. Przegląd doniesień. Amerykańscy naukowcy, to jest generalnie taka grupa, która jest chętnie cytowana. No i między innymi amerykańscy naukowcy opracowali biodegradowalny plastik pozbawiony wad wcześniejszych materiałów. Wynalazek ma doskonałe parametry użytkowe i ulega szybkiej biodegradacji, ale tylko na żądanie i może być to tworzywo, które jest czymś, co w przyszłości pomoże również dbać o środowisko, ponieważ wiadomo, że współcześnie świat ma bardzo duży problem z plastikiem. Mamy w pamięci między innymi te obrazy, kiedy to śmieci plastikowe falują w oceanie i generalnie zaśmiecają plaże, więc badacze postanowili się tym zająć. Wykorzystali stosowany masowo sztuczny słodzik Izomalt, z którego cukiernicy wytwarzają ozdobne, kruche i szybko rozpuszczające się w wodzie figurki. W swojej metodzie badacze podgrzewają tę substancję do osiągnięcia przez nią ciekłego stanu i mieszają z celulozą i trocinami albo mączką drzewną. Tak uzyskane mikstury w ramach eksperymentów formowali w różne przedmioty, w tym kule, szachowe figury oraz kwiaty. Po zgęstnieniu uzyskane materiały były twardsze od typowych stosowanych w przemyśle plastików, a jednocześnie miały niewielką wagę. Teraz o bardzo ważnym problemie. Ograniczenie masowej wysyłki tak zwanych fałszywych SMS-ów zapowiedziały NASKI, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, które podpisały porozumienie w tej sprawie. NASK donosi o powszechności zagrożenia, jakim są fałszywe SMS-y, których celem jest wyłudzenie wrażliwych danych odbiorcy, w tym zwłaszcza danych dostępowych do bankowości internetowej, lub skłonienie go do instalacji złośliwego oprogramowania. Prawdopodobnie spotkał się z nim każdy użytkownik telefonii komórkowej w Polsce. Wiele osób przesyła takie podejrzane SMS-y na specjalny numer, zwiększając tym swym samym bezpieczeństwo, swoje i innych. Dzięki takim zgłoszeniom zespołowi CERT Polska tylko w zeszłym roku udało się zablokować niemal 21 milionów prób wejścia na fałszywe strony wyłudzające dane i uchronić znaczną liczbę użytkowników przed popełnieniem błędu. Ten specjalny numer, na który można wysyłać informacje o podejrzanym kontakcie, znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze scenariusz filmowy, który być może stanie się rzeczywistością, czyli między innymi film Terminator. Tutaj przychodzi na myśl, kiedy to maszyny przejęły kontrolę nad światem. No i rozmawiając sobie między innymi o sztucznej inteligencji, wiele osób się zastanawia, czy faktycznie te maszyny zaczną rządzić i sami sobie zgotujemy ten los, karmiąc je różnymi danymi, no i w ten sposób wykształcając w nich sztuczną inteligencję. Natomiast pojawił się głos pana Aleksandra Mądrego, badacza AI z Massachusetts Institute of Technology, który powiedział, że nie sądzi, by martwienie się scenariuszem rodem z filmu Terminator było pożyteczne, ale widzimy, że obecny rozwój sztucznej inteligencji wystarczy, by zrewolucjonizować świat. Ostrzega jednak, że pozostawienie świata AI, czyli świata sztucznej inteligencji bez regulacji, niczym dzikiego zachodu, może przynieść daleko idące konsekwencje. Ponad 1000 inwestorów, badaczy i ekspertów od sztucznej inteligencji podpisało w marcu list otwarty wzywający do wstrzymania prac nad najbardziej zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji. Autorzy listu zwrócili uwagę zarówno na krótkoterminowe i przyziemne ryzyka związane z nieokiełznanym wyścigiem o coraz bardziej potężne modele AI, takie jak potencjalna masowa utrata pracy czy zalew dezinformacji, jak i na zastąpienie ludzi przez maszyny, a nawet utratę kontroli nad cywilizacją. Także o tym między innymi naukowcy, nie tylko amerykańscy, ale również dyskutują, zastanawiają się, w którą stronę pójść. To na koniec jeszcze o pracy. Co trzeci Polak wykonujący pracę biurową jest zwolennikiem pracy wyłącznie w siedzibie firmy. 48% badanych jako optymalny wskazuje model hybrydowy, a 17% chce pracować tylko zdalnie. 7 kwietnia weszły w życie nowe przepisy w kodeksie pracy, które regulują funkcjonowanie pracy zdalnej. W sondażu zapytano, czy pracownicy biurowi są świadomi wdrożonych zmian i jakie mają do nich podejście. Pomimo długiego okresu przygotowań i prac nad nowelizacją przepisów, poziom wiedzy na ten temat jest relatywnie niski. 17% badanych w ogóle nie słyszało o nowych regulacjach, zaś niemal co drugi badany, 45%, nie zna szczegółów. Co trzeci Polak wykonujący pracę biurową jest zwolennikiem formuły Office First, a więc pracy wyłącznie w siedzibie firmy. 48% jako optymalny model wskazuje hybrydę, gdzie część pracy również wykonywana jest z biura. 17% chce pracować tylko zdalnie. Ponad połowa respondentów, którzy wykonują swoje służbowe obowiązki spoza biura, uważa wybór jednego konkretnego miejsca pracy zdalnej za zmianę na gorsze. Z kolei 27% respondentów twierdzi, że jest to korekta w dobrym kierunku. Więcej na temat nastrojów związanych z pracą zdalną, a także przepisami, które ją regulują, na polskieradio24.pl. 10 minut, będzie 7, pora na trójkę. Dzień dobry, kłaniamy się wszystkim, którzy właśnie teraz dołączyli i przypominamy, że dzisiaj temat obciachu. Obciachu, temat wiodący. My rozpoczęliśmy od mody, ale są jeszcze różne inne obszary. Jest ich całkiem sporo. W zasadzie to wszystko może być obciachem albo i nic. Sprawa dotyczy między innymi podejścia młodego pokolenia do różnych spraw, na co zwraca uwagę słuchacz. Mam raptem 40 lat, ale widzę, co robi to młode pokolenie 20 parę lat. Gdy ja byłem w ich wieku, zaczynałem pracę, to najważniejsze to w pracy był szacunek dla starszych pracowników, chęć nauczenia się czegoś w pracy, chęć nauczenia się życia. A teraz młodzi nie dość, że nie mają szacunku do starszych, to mają roszczeniowe podejście, nam się coś należy, my to musimy mieć, czego wy od nas chcecie, jak nam się to należy. I dla mnie to jest naprawdę niesmaczne i dające mi dużo do myślenia, do czego ten świat dąży. A proszę spróbować pochwalić, to od razu wniosek o podwyżkę. To może jeszcze o modzie. Mi się wydaje z kolei tak w wyniku wieloletnich obserwacji, że dużym obciachem są buty na wysokiej szpilce na stópkach pani, która nie bardzo umie je obsłużyć swoją gracją. No to muszę powiedzieć, że chyba zacznę się przyglądać. Ile filmików w internecie jest na ten temat? Oj, tak, rzeczywiście. To jest ta część internetu, która do tej pory mnie ominęła, ale jeżeli wypowiedzieliśmy to na głos, podejrzewam, że podsłuchujące nas smartfony będą zaraz proponowały takie treści. Ale są też dziennikarskie obciachy. Do tego przejdziemy.